בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה כרך א', הלכות כלי היין הלכה א'. על פי המאמר וביום הביקורים, ואת האהובים ציוויתי לכלכליך וכו', וליקוטי תניאן הסימן ד', עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו. והכלל, שעיקר היראה נעשה על ידי הרצון, על ידי שיודעים שהכל מתנהג ברצונו יתבח לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל וכו'. ועיקר הרצון נתגלה על ידי שלוש רגלים בבחינת מקרא קודש, שיום טוב קורא קודש ומגלה את הרצון וכו'. אך יש חיות רעות וכו' שהם חכמי הטבע, שהם מתגברים כנגד התגלות הרצון וכו'. והכנעתם על ידי חכמי הדור האמיתיים שמקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת רצון שברצונות, שהוא בחינת הסתלקות משה בשבת במנחה וכו'. אך כנגד זה יש בחינת מצח הנחש וכו', שהוא שורש חוכמת הטבע וכו'. אך עיקר יניקת מצח הנחש הוא מזקני הדור שאין בהם שלמות. כי כל מה שהאדם מזקין, כל מה שנתווסף ובא לו יום מימי חייו, הוא צריך להוסיף בו קדושה ודעת בבחינת ויקרא השם לאור יום, שכל יום ויום שבא אחר כך צריך שיעיר ביותר. ועל ידי זקני הדור שאין בהם שלמות מנפילת ימיהם, משם יונק מצח הנחש וכו'. ועל ידי צדקה מכניעים מצח הנחש, כי על ידי צדקה מעלין ומתקנין פגם נפילת הימים של זקנים הנ"ל שאין בהם שלמות. בבחינת שלח לחמך על פני המים, כברו וימים תמצאנו וכו'. ואזי מכניעין מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, ואזי נכנעין חכמי הטבע, ואזי נתגלה ונשמע כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון. ועל ידי התגלות הרצון נעשה יראה כנ"ל בבחינת רצון יראיו יעשה וכו'. ועל ידי היראה נעשה חקיקה וצינור לקבל את החסד בבחינת ומחוקק מבין רגליו וכו'. ועל ידי השפעת החסד אזי אין צריכים לעשות שום עובדה ועסק בשביל פרנסה, כי מתקיים העולם בחסדו בבחינת ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר יקריכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת איסור יין נסך ואיסור כלי היין של הקום. כי היין הוא בחינת גבורות, כידוע שהוא בחינת יראה. בבחינת אל תראה יין כי יתאדם שאחריתו דם. ודם הוא בחינת גבורות שהוא בחינת יראה, וכמו שכתוב גיבורים לשתות יין. ועל כן היין כלול משתי בחינות, כי יש בחינת יין המשמח, בבחינת ויין ישמח לבב וכו', ויש בחינת יין המשקר. ועיקר החילוק הוא לפי בחינת הכלי המקבל את היין, כמו שנראה בחוש בגשמיות. כי יש אחד שהוא יכול לשתות יין ואזי היין משמח אותו, אבל יש אחד שאינו יכול לשתות ואזי היין משקרו ומערבב דעתו, וכל זה מחמת שאין לו כלי לקבלו. כמו כן, ברוכניאס עיקר תיקון היין שיהיה בקדושה הוא לפי בחינת הכלי המקבלו. כי היין הוא בחינת יראה, בחינת גבורות ודינים. ומי שליבו שלם עם השם ואמונתו חזקה, ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, בבחינת אל תירא מפחד פתאום וכו'. כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר. כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך חס ושלום? כמו שכתוב, השם לי לא יירא וכו'. ועל כן הוא שמח תמיד. ואפילו אם לפעמים באים עליו איזה איסורים חס ושלום, אף על פי כן, מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח עצמו תמיד, כי כוונת השם יתברך שמביא עליו איזה איסורים חס ושלום, הוא בוודאי רק לטובה. אם להזכירו שישוב, אם למרק עוונותיו. ואם כן כל האיסורים חס ושלום הם טובות גדולות. ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בוודאי לטובה, ולא לעולם ירי וכו'. ובוודאי ישוב השם ירחמהו ויטיב אחריתו, והאיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד. אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה, וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע, וסובר שיש טבע חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, וכל ימי רשע ומתחולל וכו', בשלום שודד יבואנו וכו', כי מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה או איסורין, אין לו למי לפנות להיוושע, ועל כן הוא מלא צער ואיסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל. וכמבואר כל זה בשיחותיו הקדושים של רבנו ז"ל, וקצתם נדפסו בספר המעשיות עיין שם. נמצא, מי שיש לו אמונה שלמה ברצון, שיודע שהכל ברצונו ידבח, אזי זוכה לשמחה גדולה על ידי היראה הנעשה על ידי הרצון, בבחינת וגילו ברעדה. כי כל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכים לשמחה גדולה. כי על ידי זה הוא חוזר להשם ידבח ויודע שהכל לטובה כנל, חמבואר שם במאמר הנל, שזה בחינת שמחת יום טוב על ידי התגלות הרצון, בבחינת ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו וכו'. וכמו שכתוב ויאמר אדם אך פרי לצדיק וכו'. אבל הרשע הנוטה לחוכמת הטבע חס ושלום הוא בחינת קצר ימים ושבע רוגז, כמבואר שם. כי הוא שבע רוגז ממש. כי כל ימיו כעס ומכאובות, כי אין לו שום חיים ושמחה כלל, כנל. ב' וזה בחינת יין המשמח ויין המשקר, והכל תלוי בשלמות אמונה, דהיינו להאמין שהכל ברצונו יתברך כנל, שאז היין הוא בחינת גבורות, בחינת יראה, ובחינת יין המשמח כנל. כי כשיש לו אמונה שלמה הוא מאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי נתווסף בלו שמחה גדולה על ידי היראה, כי יודע שכוונת השם יתברך הוא בוודאי לטובה. וזה בחינת יראת השם תוסיף ימים, שהיראה מוספת לו חיים ואריכות ימים, כי הבא תליא. היינו, כי על ידי התגלות הרצון שנמשך מזקנים שבקדושה, כמבואר שם, על ידי זה נעשה יראה כנל. וכן להפך, התגלות הרצון נמשך על ידי היראה, כי כשבא עליו יראה על ידי התגלות הרצון, שאז יודע שהכל ברצונו ידבח, ואז יש לו יראה ממנו ידבח בבחינת וירא ויצר, כמו שכתוב שם. ועל ידי היראה שמתיירא ממנו ידבח, על ידי זה הוא חוזר להשם ידבח בשב בתשובה שלמה. וכל מה שמתקרב יותר להשם ידבח נתגלה לו ביותר התגלות הרצון, שזו בחינת יראת השם תוסיף ימים, דהיינו בחינת זקן שבקדושה, שהיא בחינת עריכת ימים, שמעריך ימיו בתוספות קדושה בכל פעם, שעל ידי זה עיקר התגלות הרצון כמבואר שם, עיין שם. ועל כן על ידי זה זוכה לשמחה, כי על ידי התגלות הרצון נעשה שמחה, שזו בחינת שמחת יום טוב כנל. נמצא שיראה דקדושה, אפילו יראת העונש, הוא בחינת שמחה. כי אפילו יראת העונש הוא גם כן טובה מאוד, כמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי מאחר שמאמין שהכל ברצונו יתברך, הוא מתיירא מהשם יתברך שלו יענישהו חס ושלום על ידי מעשיו הרעים, זאת היראה טובה מאוד, כי על ידי זה חוזר להשם יתברך. ועל קולפונים איכשהו, על קולפונים האיסורים והעונשים חס ושלום ממרקין עוונותיו. וגם אפילו אם אינו זוכה להתגבר לשוב בתשובה שלמה באמת על ידי האיסורים חס ושלום, על כל פנים יש לו בוודאי כמה וכמה יורי תשובה על ידי היראה מהאיסורים חס ושלום. ואיך שהוא על כל פנים מגיע לו בוודאי טובות גדולות על ידי האיסורים והיראה חס ושלום. ועל כן אפילו על ידי יראת העונש זוכין לשמחה גדולה מאחר שיודע שהכל ברצונו ידבח כנל. וזה בחינת יין המשמח. כי יין הוא בחינת יראה וגבורות שזוכין על ידי זה לשמחה, כשזוכה לאמונה שלמה וכו' כנל. אבל כשנוגע עקום ביין, אזי תכף נעשה יין נסך, ואסור לישראל. כי יין שנגע בו עקום זה בחינת שהעקום, שהם בחינת כפירות וחכמי הטבע, שהם נוגעים ביין חס ושלום, דהיינו ביראות והפחדים, אזי תכף נפגם היין שהוא בחינת העירה, כי מטילין פגם על ידי נגיעתם בו, כי סתם מחשבתן לעקום. ואפילו עכשיו שאינם עובדים עבודה זרה ממש, אף על פי כן הם מלאים כפירות של חכמי הטבע שהם כרוכים אחריהם תמיד. וכל הכפירות הם מבחינת עבודה זורה, כמו שכתב רבנו זה על במקום אחר. והם מטילים פגם חס ושלום בהיראה והפחדים שהוא בחינת יין, כי אינם תלויים הכל ברצון, רק בטבע חס ושלום. ואזי היין שהוא בחינת יראה הוא בחינת יין המשקר, כי זהו שכרות ממש, שמרמז על כל הצרות והאיסורים, כמו שכתוב, שחורת ולא מיין. כי אז הוא עיקר התגברות הפחד והצער בבחינת כל ימי רשע ומתחולל. כי כשאינו מאמין חס ושלום ברצון, אזי הוא מלא יראה ופחד קשה תמיד. וכל ימיו צער ומחרובות, כי אין לו שום חיים כלל. כי כשבא עליו צרות אין לו למי לפנות להיוושע ואין לו שום נחמה ושעשוע על הצער והפחדים שלו כמבואה בדברי רבנו ז"ל. ועל כן אין היין שהוא בחינת יראה משמח אותו כלל, אדרבה, משקר ומערבב דעתו. וזה עיקר בחינת שכרות וטירוף הדעת, דהיינו כשנתערבב דעתו ותולה בטבע חס ושלום. ועל כן נפגם היין שהוא בחינת יראה בנגיעת העקום, כי נעשה יין נסך שהוא בחינת עבודה זורה, בחינת כפירות, כי סתם מחשבתם לעבודת כוכבים דהיינו כפירות של חכמי הטבע. ועל ידי זה נפגם היין שהוא בחינת יראה, ונעשה בבחינת יין המשקר כנל. ג. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שיוסף שלח ליעקב יין ישן שדעת זקנים נוחה ממנו. דעת זקנים דייקה. כי אין מי שיוכל לשתות יין בקדושה כי אם זקנים דקדושה, שעל ידם עיקר התגלות הרצון כנל. שעל ידי זה נעשה היראה שהוא בחינת יין המשמח ואז היין בקדושה כנל. ד. ועל כן בשבת ושלוש רגלים, שאז הוא עיקר התגלות הרצון כמבואה במאמר הנ"ל, שעיקר התגלות הוא ביום טוב, והתגלות הרצון של יום טוב נמשך מבחינת מצח הרצון רב עד רב עם עיין שם, שזה מתגלה בשבת במנחה וכו'. כי יום טוב מקבל משבת כמבואה במקום אחר מזה. נמצא שעיקר התגלות הרצון הוא בשבת ויום טוב, ועל כן אז בשבת ויום טוב, אז הוא עיקר הזמן שיכולים לשתות יין בקדושה, בבחינת יין המשמח. כי הם ימי שמחה, כי אז הוא התגלות הרצון, שעל ידי זה עיקר התגלות היראה, שהוא בחינת יין המשמח, כנל. וזה בחינת כלי היין שצריכים לשמור את היין מכלים של עקום. כי עיקר קדושת היין על ידי שיתקבל בכלי טוב כנל. ועל כן עיקר שתיית היין בקדושה הוא רק בחוסל ברכה. כוסל ברכה דייקה, ולא אמרו יין של ברכה. רק נתנו עיקר המעלה להכוס, וקראו אותו כוסל ברכה. כי עיקר קדושת היין תלוי בקדושת הכוס. ועל כן קראו רבותינו ז"ל כוסל ברכה, כוס דייקה, כי הכל תלוי בהכלי המקבל את היין שהוא בחינת יראה. כי כוס בגימטרי אלוקים כידוע. ואלוקים בגימטריה הטבע, כידוע. וזה עיקר הקדושה, כשיודעין שאין שום טבע בעולם כלל, כי הטבע בעצמה הוא מהשם יתברך, שהוא מנהיג לפעמים העולם הזה באיזה טבע, בשביל לנסות בני האדם, כדי שיהיה בחירה בעולם, וכדי להראות שהטבע בידו. על כן הוא משנה הטבע כמה פעמים, כאשר כבר ראינו אותותיו ומופתיו הנוראים בכל הימים טובים שהם זכר יציאת מצרים וכו' כנ"ל. אבל באמת, גם הטבע בעצמה יש גחתו ידבח, כי הכל ממנו ידבח לבד, כי הטבע בגימטרי האלוקים, כי הטבע בעצמו מת אלוקים חיים ומלך עולם. וזה בחינת כוסר ברכה, ואז היין בקדושה בבחינת יין המשמח כנ"ל, שזה תלוי כשהכלי המקבל את היין הוא בשלמות, ועיקר שלמות הכלי הוא על ידי אמונה כנ"ל. כי כוס של ברכה בא תמיד במקום שיש התגלות הרצון. דהיינו בשבת ויום טוב, שאז מקדשין על היין ומגלין על הכוס יין די כקדושת שבת ויום טוב שהוא התגלות הרצון כנ"ל. כי עיקר קדושת שבת ויום טוב שהוא התגלות הרצון ממשיכין על ידי הקידוש על היין, ואז מגלין הרצון בבחינת מקרא קודש זכר ליציאת מצרים שאומרים בקידוש על הכוס. וו. וזה בחינת כוס של ברכת המזון, בחינת ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. נמצא שעיקר ברכת המזון הוא לברך את השם על ארץ ישראל שנתן לנו. ועיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי התגלות הרצון, כמובן בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שבשביל זה פתח את התורה בבראשית, כי ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. נמצא שעיקר קדושת ארץ ישראל על ידי שנתגלה שהכל ברצונו ידבח. ועל כן, כל העשר קדושות הם בארץ ישראל, כי זה עיקר הקדושה, כשנתגלה שהכל ברצונו ידבח. ובית המקדש, שקדוש ביותר, שם התגלות הרצון ביותר. ועל כן מביאים שם כל הקורבנות שנאמר בהם לרצון וכו'. וזה בחינת כי רצו עבדיך את אבניה, כי הם בבחינת התגלות הרצון כנ"ל. ואבן שתייה היא קודש קודשים, זה בחינת שורש הרצון, רצון שברצונות. ועל כן שם אין מי שיוכל לכנוס, כי עם הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי הכהן הגדול זוכה לבחינת מצח הרצון, בבחינת והיה על מצחו לרצון, כמו שכתוב שם, שזהו בחינת רצון שברצונות. ועל כן בכל השלוש רגלים מחויבים להיראות בפני השם, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה וכו' את פני השם. פני השם זה בחינת רצון שהוא בחינת פנים, כמו שכתוב שם. וזה צריכין ברגלים דווקא, שאז הוא התגלות הרצון, ועל כן צריכין להיראות אז בבית המקדש, ששם התגלות הרצון כנ"ל. זין. כי כוס של ברכה הוא בחינת צדקה, שעל ידו עיקר התגלות הרצון כמו שמבואר שם. בבחינת טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, שזה נאמר על כוס של ברכה. כי באמת בכל מקום שבא כוס של ברכה, שם צריכים ביותר להיות טוב עין, ליתן מלחמו לדל, דהיינו צדקה. כי בשבת יום טוב מבין כוס של ברכה בשביל קידוש, להמשיך קדושת שבת ויום טוב על ידי הכוס יין. ובשבת ויום טוב צריכים להרבות בצדקה, כי בשבת עיקר הערת ושלמות של כל הצדקה, בבחינת שמש בשבת צדקה לעניים, כמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. וביום טוב צריכים בוודאי להרבות בצדקה, כי זה עיקר שמחת יום טוב, כמבואר בתורה כמה פעמים, בכל מקום שמזכיר שמחת יום טוב, מזכיר שם נדבה תיבול לצדקה. כמו שכתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך אתה ובנך וכו', והגר והיתום והאלמנה וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כי באמת, עיקר שמחת יום טוב על ידי התגלות הרצון, שזה נתגלה על ידי הצדקה דייקה כנ"ל, וכמבואר היטב במאמר הנ"ל, בבחינת שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. וזה שנשמח לשם במקרא סמוך, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. ודרשו רבותינו ז"ל על ימי הרגלים וכו', היינו כנ"ל. כי עיקר קדושת הרגלים, דהיינו שמחת יום טוב, הוא על ידי הצדקה, בחינת שלח לחמך וכו' הנ"ל. נמצא, כשמביאים כוס של ברכה בשביל קידוש, בשבת ויום טוב, להמשיך קדושת ושמחת יום טוב על ידי זה, אזי הוא בחינת טוב עין וכו'. כי אז הוזמן הצדקה ונדבת לב כנ"ל, שעל ידי זה המשכת קדושת יום טוב כנ"ל. וכמו שנוהגים כל ישראל ברגלים שמרבין בצדקה ושולחים לעניים נדבת ליבם הטוב. כי אי אפשר לקבל קדושת ושמחת יום טוב כי אם על ידי הצדקה, שעל ידי זה זוכים שיתגלה הרצון שזה עיקר קדושת ושמחת יום טוב כנ"ל. וכן בברכת המזון שאז מביאים כוס של ברכה בסעודה. ומכל סעודה צריכים ליתן חלק לעני כמבואר בספרים. וזה עיקר שלמות של הכוס של ברכה שאין נותנין אותו אלא לטוב עין. בבחינת טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל. כי עיקר הוא הצדקה שעל ידי זה נתגלה הרצון. ואזי הכוס מלא ברכת השם כי אז היין בקדושה. כי על ידי הרצון נעשה יראת דקדושה שהוא בחינת שמחה, בחינת יין המשמח כנ"ל. ועל כן צריכים לשמור את היין מכלי עקום, כי היין נפגם על ידי כלי עקום שהם טועים ונבוכים בחוכמת הטבע. שעל ידי זה היראה שלהם פגום, וזה עיקר היראה רעה רצועה בישה. כי כל מי שזוכה לאמונה שהכל ברצונו יתברך, אזי אפילו יראת העונש טוב. ועד רבה, צריכים די כיראת העונש, ואי אפשר להתקרב להשם ידבח כי אם על ידי יראת העונש, כמו שכתב רבנו זל וחנל. אבל כשתועך חס ושולם בחוכמת הטבע כנ"ל, אזי כל היראות שלו הם יראות רעות, שהם דין גמור הקשה, בחינת יין המשקר. כי אין לדין הזה שום המתקה, כי אין לו שום נחמה על הצער והיראה והפחד שלו וכו' כנ"ל. ועל כן היין שהוא בחינת יראה וגבורות נפגם כשנכנס בכלי העקום. כי תכף כשנכנס בכליהם שהם פגומים מחמת חוכמת הטבע, על כן נעשה היין בבחינת יין המשקר, בבחינת דין קשה וגמור. וכששותין זה היין חס ושלום, הנאסר על ידי כלי העקום, כאילו עובד עבודה זרה, כי מתגברין בו הכפירות של חוכמת הטבע ביותר. כי היין שלהם נמשך משם, שזה עיקר טירוף וערבוב הדעת. כשנפגם האמונה על ידי חוכמת הטבע חס ושלום, שזהו בחינת יין המשקר, כנ"ל. ועל כן כל פורענותם נקרא בשם יין תרעלה. ופרש רש"י לשון אותם, שאותם ומטמטם את ליבם. כי זה עיקר עונשם, מחמת שטעו מאמונה הקדושה והלכו אחר חוכמת הטבע. על כן השם יתברך הביא עליהם עונשם הקשה, ועונשם הוא בחינת יין תרעלה שעורל את ליבם, כי נתבלבל דעתם על ידי העונש והפחדים ביותר, כי אין להם למי לפנות ואין להם שום נחמה כנ"ל, כמו שכתוב וניבט לארץ והנה חושך וכו'. וזה בחינת כיחוס ביד השם ויין חמר מלא מסך, אך שמריה ימצו ישתו כל רישי ארץ. כי עיקר העונש הוא בבחינת יין המשקר, בבחינת כוס התרעלה חס ושלום כנ"ל. בעיקר על ידי פגם חוכמת הטבע. כי כל זמן שיודע שהכל מהשם יתברך אין שום צער ואיסורים בעולם כלל, רק כולו טוב, כמבואר מזה במקום אחר, ורבי דברי רבנו זה על בכמה מקומות. ועל כן הקיבול שכר של צדיקים שהאמינו בהשם תמיד, נקרא בשם יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כי זה עיקר הקיבול שכר, כשהתגלה רצונו בעולם, ויראו הכל, שכל הצרות שסבלנו בגלות, הכל היה לטובתנו. ואלו הצדיקים שהאמינו גם בגלות וצער ואיסורים שלהם, שהכל לטובה ברצונו ידבח, ונתקרבו להשם ידבח על ידי זה, שזהו בחינת יין המשמח, שעל ידי זה כל היראות והדינים, נתקרבו להשם יתברך וזכו לשמחה, על ידי זה יזכו לעתיד מידה כנגד מידה ליום שכולו טוב, ויזכו ליין המשומר וכו'. כי אז יהיה עיקר שמחתנו, ואז יהיה היין בבחינת יין המשמח. כי אז יתגלה שהכל לטובתנו, בחינת כולו טוב, כולו אחד, שזהו בחינת יין המשמח כנ"ל, בחינת כוסי רוויה. כי עיקר הקיבול שכר לעתיד הוא שנזכה להיכלל ברצונו ידבח, שזה בחינת הסתלקות משה ברב עד רבים. וזה בחינת יין המשמח, בחינת יין המשומר, שנמשך על ידי התגלות הרצון כנ"ל. ומי שהיה לו אמונה שלמה בעולם הזה, והאמין שהכל ברצונו יתברך, יזכה לזה לעתיד, לבחינת יין המשמח, יין המשומר וכו'. דהיינו להיכלל ברצונו יתברך, בבחינת רב עד רב אינש הזוכה לזה. ועל כן נקרא יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית, כי זה עיקר קדושת היין, כשמאמינים שהכל ברא השם יתברך בששת ימי בראשית, והכל מתנהג ברצונו יתברך, שזה עיקר קדושת היין, בחינת יין המשמח, שהוא בחינת יין המשומר וכו' כנ"ל. וזה בחינת חנוכה. כי מלכוס יובון הרשעו עמדה על ישראל להשכיחם תורתך וכו'. כי מלכוס יובון הם בחינת חכמי הטבע שהם כופרים בכל התורה כולה. כי עיקר חוכמתם המוטעת של חכמי הטבע נקרא בדברי רבותינו זה על חוכמת יוון. כמו שאמרו רבותינו זה על מהו שילמד אדם את בנו חוכמת יוונית שהוא חוכמת הטבע. ועל כן כשעמדה מלכות יוון הרשעה על ישראל, הייתה עת צרה גדולה מאוד לישראל, כי זהו בחינת התגברות חכמי הטבע שכופרים ברצון חס ושלום כנ"ל. ועל כן כשזכו בית חשמונאי וניצחום, נעשה הנס על ידי השמן וקבעו לדורות להדליק נר של שמן בחנוכה. כי שמן הוא בחינת רצון כמו שכתוב, יהי רצוי יחב וטובל בשמן רגלו. וכמו שפרש רשי על פסוק, וחובל עול מפני שמן, ופרש רשי מפני חזקיהו המלך שהיה נוח לדורו כשמן. כי שמן הוא לשון נחת ונחת רוח, כי עיקר הרצון הוא על ידי בחינת מצח הרצון, בחינת והיה על מצחו לרצון הנאמר בכהן הגדול. וזה בחינת שמן, בחינת כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון וכו'. כי התגלות הרצון מבחינת מצח הרצון זה בחינת זקן אהרון, כמובן במאמר הנ"ל. בחינת זקן אהרון, כי אהרון היה כהן גדול שזכה למצח הרצון שהוא בחינת זקן, בחינת רב עד רב אין כנ"ל. סוגריים, כי מצח הרצון וזקן הם בחינה אחת, בחינת רב עד רב אין כמובן בכתבים היין שם. ועל כן בחנוכה שאנו צריכים להכניע חוכמת הטבע, חוכמת יוון, אנו ממשיכים השמן הזה שהוא בחינת נמשך רבות קודשה, בחינת התגלות הרצון כנ"ל, ועל ידי זה אנו מדליקים נרות חנוכה. והדלקת הנר זה בחינת התגלות העירה, שהוא בחינת אש אוכלה, בבחינת כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל גדול ונורא. כי העירה הוא בחינת אש, היינו שעל ידי הרצון בחינת שמן, על ידי זה מדליקים הנר שהוא בחינת עירה. כי העירה נעשה על ידי הרצון כנ"ל, ועל ידי העירה זוכים לקבל את החסד שהוא כהן, בחינת ואתם כהני השם תיקראו כמו שכתוב שם. וזה בחינת שהיה עיקר הנס בכהנים. ועל כן מרבין בצדקה בחנוכה. כי עיקר התגלות הרצון שהוא בחינת שמן להכניע חוכמת הטבע, בחינת מלכות יוון הרשעה, הוא על ידי הצדקה, בחינת שלח לחמך וכו' כנ"ל. וזה בחינת שמן למנחות ויין לנסחים, שנסמכו זה אצל זה בפרשת נסחים. כי עיקר קדושת היין שהוא בחינת יראה, שיהיה בבחינת יין המשמח, הוא על ידי השמן שהוא בחינת רצון כנ"ל. וזהו בחינת ויין ישמח לבב אנוש להצעיל פנים משמן. כי על ידי בחינת להצעיל פנים משמן שהוא בחינת רצון, שהוא בחינת נשיאת פנים כנ"ל, על ידי זה ויין ישמח וכו'. כי על ידי זה דייקה היין הוא בבחינת יין המשמח כנ"ל. ועיין בהלכות חנוכה שם מבואר עוד הפעם עניין זה שרוב התורה הנ"ל מרומזת במצוות חנוכה עיין שם. ועיין בכוונס חנוכה בפרי עץ חיים שבשמונת ימי חנוכה ממשיכים נערת 13 תיקוני דיקנה שמבחינת זקן הנ"ל עיין שם. ט. וזה בחינת מצוות מילה. כי עורלה דחפיה על ברית זה בחינת עננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת דעות זרות של חכמי הטבע שחופין על השכל ומערבבין ואותמין את השכל והלב בדעות זרות שלהם. ועל כן צריך לחתוך העורלה החופה על הברית כדי להכניע זוהמת הנחש בחינת ומצחת נחושת על רגליו, על רגליו דייקה, שעיקר אחיזתו על ידי פגם הברית חס ושלום, שהוא בחינת רגלין. וכשחותכין את העורלה, אז היא נתגלה האתרה, שהוא בחינת אמונה, בחינת התגלות הרצון, שהוא בחינת זקן די קדושה. כי עיקר בחינת זקן די קדושה הוא על ידי תיקון הברית בבחינת והדרת פני זקן. כי סריס אין לו זקן כמובא במקום אחר. כי עיקר שלמות האמונה הוא על ידי תיקון הברית כמובא במקום אחר. ואז על ידי התגלות הרצון נעשה יראה די קדושה שתלויה גם כן בתיקון הברית כמובא במקום אחר. בבחינת בראשית ברית אש ירא בושת. ועל כן אמר ביוסף הצדיק ששמר את הברית, את האלוקים אני ירא. ועל כן מילה היא מצווה שקיבלו ישראל עליהם בשמחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי התגלות הרצון והיראה, על ידי זה זוכים לשמחה גדולה כנ"ל. ועל כן נקרא תיקון הברית עוז וחדווה, כמובא במקום אחר. עוז זה בחינת יראה דקדושה שהוא בחינת שמחה וחדווה כנ"ל. ועל כן אף על פי שחותכין את העולה, עדיין כל זמן שלא פרה וגילה את האתרה, כאילו לא מל. זה בחינת מה שכתוב שם במאמר הנ"ל, שאף על פי שזוכין להכניע ולשבר ולבטל חוכמת הטבע, אף על פי כן, כל זמן שאין התגלות הרצון חזק, עדיין הם יכולים להתגבר חס ושולם. וזה בחינת הדר טליה לב וכולי, אין שם היטב. וזה בחינת פריאה שאף על פי שחותכין העורלה שהוא זוהמת הנחש החופה על הברית, בחינת חוכמת הטבע החופה על הדעת, אף על פי כן, כל זמן שאין מגלין העטרה דקדושה שהוא בחינת תיקון הברית, בחינת התגלות הרצון כנ"ל, עדיין יש להם אחיזה חס ושלום ויכולים להתגבר עדיין. אף על פי שכבר הכניע אותם וחתכו העורלה לגמרי כנ"ל, ועל כן צריכים להתגבר אחר כך לפרוע ולגלות האתרה עדיין ולגלות הרצון. שיתגלה הרצון בתוקף וחוזק גדול, שידעו הכל שהעולם מתנהג רק ברצונו ידבח לבד, ואז הוא עיקר הכנעתם. וזה בחינת התגלות האתרה על ידי הפריאה הכנ"ל. י. וזה בחינת כוס של יין שמביאים במילה. כי אז על ידי התגלות הרצון והעירה, אז היין בבחינת יין המשמח כנ"ל. כי מל בגימטריה 70, ויין בגימטריה 70. וזה בחינת רצון שנמשך על ידי זקן שבקדושה. ועיקר זקנה ושיבה הוא בחינת 70 שנה, שהם בחינת 70 פנים לתורה, כנגד 70 אומות, שהם בחינת חכמי הטבע. ועל כן על ידי מילה, בחינת תיקון הברית, על ידי זה זוכין לבחינת זקן, בחינת רצון כנ"ל, ואז היין בקדושה. כי עיקר תיקון היין בקדושה על ידי שמירת הברית, שעל ידי זה נתגלה הרצון כנ"ל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ועל כן אחר המילה שהוא תיקון הברית, בחינת התגלות הרצון, בחינת זקן דקדושה, אז מביאין כוס יין. כי אז היין בקדושה בבחינת יין המשמח כנ"ל. הלכות כלי היין, הלכה ב', בהלכות יין נסך, הלכה ג', והלכה ג', בהלכות יין נסך, הלכה ד', אות י"א.